Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. За шыльдаю з надпісам «Крыжоўка» няма аніякай вёскі. Былая вясковая вуліца ператварылася ў зарослую дарогу, каля якой туліцца ўсяго пара хатаў. У адной з іх я разгаварыўся са старажылкай Крыжоўкі Ганнай, народжанай у 41 годзе. Гэта значыць, у 50-м ёй было 9 гадоў. Але смяшлівая старая зусім не памятае ні таго паўстання, ні чутак пра яго. Ці па-майстэрску робіць выгляд, што не памятае. Я зачытваў ёй матэрыялы крымінальнай справы, называў імёны абвінавачаных, некаторых яна памятае. Ужо іх нету, нікава. Валочка, ну. У магазине. Владислав Владиславович. Это іхная матки і сёстры. А я яшчэ маладая ж была. І Змітровіч Іван Францевіч, 30-го года. Что-то за Иван Францевич. Митрович. Вот за этого хутора я не строкинник. Уже его нету. Я так догадуюсь, но их никого уже нет. А вы не помните этот бунт 50-го года? Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это, серпами жали. Ну, я же такая была работница. И я этих всех догадуюсь, что их нема. И их уже никого нет. Ну, председателя ж помнишь? Бо, Сидоренко. Бо, Сидоренко. Так это ж, боже, давно это было. З яе слоў вынікала, што радня Рынкевічаў, як толькі пачалася калектывізацыя, з'ехала ў Літву. А тыя, што засталіся тут, як Уладзіслаў Рынкевіч, памерлі. Няўжо ад той шумнай справы няма ніякіх слядоў? Я ще этого Рынкевіча Владислава матку помню. Помню сестру. Володька, Владислав. Что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали. Его и обкрадали. Але как он выкручивался, ночи не имел. Ой, ой. Но его нема уже в живых. Ах, да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушков. Никого, никого. Нет уже. Столь никого. Никого. А сына тут он умер, сын, умер. Его похоронили, есть, может, 3 года, 4. Героев этой истории. Да, да. Я да. Родню тут не найду. Не знайдется, не. У нас вот тут уже слухается меня. Нет, все на Литве. Ну, они да, давным-давно, они как колхоз начался. Как это было, коньми жали, жатки были. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался? Девки самые гарантии. Про тую справу 50-го года вы не помните? Я не помню, как это полили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учу. Может, молодая я была, не уникала, не знаю. А вам это очень надо. Я думал, что что-нибудь такое интересное мне кто-нибудь расскажет про 50-й год. Как мой батька утекал, как по кустах ховался, я помню. Приходили только покушать и узнал, прятались. Ну, а потом поздавали коню, упряжку, ничего не помогло, и пошли все в колхоз. Это помню, прятались по лесу все, ну, дураки были. Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нерадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанскага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з спадарыні Ядзвізі 90 гадоў. В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжовка, Рынкевич, Аполлинария была такая? Да была. Была. Рынкевич, Елена Иосифовна была такая? Да, да, да. Рынкевич, Владислав Владиславович, да, да. Измитрович Иван Федорович, 30-го года рождения. Да, да. Слушайте, а что с ними здарилось? Что это такое было? Это был бунт некий. Вот с материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразуметь, не зусим зразумел. Что ж, чему они перешкоджали? Ну, они не хотели уступать у государства это. Колхоз-то? Да. Робили таки бунт, все чисто. Вот, не от нас забирали, от нас земли забрали, от нас кони забрали, от нас все забрали. Вот. Мы не давали все в колхоз. Это возьми Троица Ивана, это мой родный брат. Так? Так, вот. С допыта Ивана Змитровича читаю на мове оригиналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали в секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе, и кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участие не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Змитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух. Ось гэта паварот. Змітровічу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей мая суразмоўца ўсё больш замыкалася. Нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая. Пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі. Не падаваліся, як маглі. Забіралі ад нас, усё забралі, а мы асталіся. Вот так. Тараз, так, мы наша земля, наша ўсё чыста. Да ў ней, як курсавалі, земля ж, это земля. Мой бацька па-даўнейшаму тата валока зямлі, багатыр які быў. О, зямля, што? От затое не падаваліся, не аддавалі свайго нічого. Вот это. А ваш брат, ім жа далі нейкія тэрміны далі. Іх адправілі в тюрьму ці не? Не. Не? Не. А пра гэта гаварілі тады людзі? Это была нейкая такая падзея? Тут... Нет. Не гаварілі, так? Не. А вот кто, а вот это кто такие? По словах следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко. Да, мой председатель колхоза у нас. Сидоренко это был? Да. Это был ниякий не жнияр, так? Это был, я бы не выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель. Это значит, что сам старшиня колгаса, да, сел за эту жниярку? Да, да, да. Потому что остальные не хотели седать? Да, да. То есть это был такая забастовка? Так, так. Так. Вот что справа. Да, да, Сидоренко, да, да. И тому ему не дали протягивать эту работу. Так? Так. Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Ти ніяких плюсов не было? А не было. Вот кто бы мог рассказать про эту историю? Все позбиравшие в моих годах, все, никого нету. Никого нету. У меня вот и три сестры, и три браты, зимерши, только я одна оставшись. Позбиравшись. Ядвіга называла Уладзіміра Сідарэнку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным, з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова, тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы. Людзі стараліся, куплялі, пасліны грошы укладалі ў зямлю, у свіней, у кароў, каб можна было нешта зрабіць, каб мець сваё. Яны не проста не верылі ў калхоз на той час. І таму ўзнікалі вось гэтыя канфлікты. Ваш дзед, ён быў ідэйны чалавек. Ён быў... Не быў камуністам. Не быў. З народа. Ну так тады калгос не быў такі, як цяпер, там адна вёска можа была калгоса. Кожная вёска гэта па сутнасці мела свайго прэзідэнта. Свой прэзідэнт. Валыкіска свой быў, Тропнік свой быў. І ён з галавой нешта тады пачаў, ён хацеў раздаць людзям за то, што зарабілі, даць зярном. Трудальням не хацеў палачкі ставіць, зарабілі людзі зярно, ўраджай харошы быў, хацеў даць зярном. А тады прыйшоў новы прэзідэнт. Усё ад яго аднялі, адабралі. Па сутнасці ён хацеў як сапраўдны гаспадар. Ну быў добры ўраджай, хацеў раздаць людзям ўраджай, так падзяліць пароўну, як там было на гэты час. Заплаціць не палачкамі? Ну, тады ж грошы не плацілі, які там, што зарабілі, дзялілі, мелі за гэта ўсё. Аддавалі там государства столько, аддалі там, заплацілі ўсе налогі ў государства, аставалася зярна, гэта ён хацеў раздаць людзям, як аплату. А прыйшоў новы прэцідаць, усё гэта памяняў, аддалі ім ўжо у 2-3 разы перавысілі план у раён. Ему удалося заплатить? Не. Не удалось? Не удалось. Пошла ранее эта вся перестройка и забрали для того, что он наметил, чтобы... Его сняли? Сняли. Когда его соединили колхозы, там уже 3-4 вёски стали колхоз. Это каких был год прикладно? Его сняли со старшинства. И что было далее? И он захворел на голову, стал с головой не дружить. Это был... Сошел с ума, можно сказать. А в чем это выявлялось? Ён был тихо помешан и сидел, нечто читал, тети он надворот. Не, просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. Ён усё как бы соображал, всё, але не отвечал на вопросы. Замкнулся. Замкнулся, да? Глубокая депрессия была. Глубокая депрессия. Але пасля адышоў? Да, тады бы адышоўшы, але тады ўжо, ну так, па хазяйству работу, але... Удзел власці не прынімаў нікога ўжо былі. Гэтая Ядзя, да гэтай пары, успамінаю, што гэта быў лес не самы на нармальны старшыня. Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакуменце, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Ігорь Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідарэнка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежы Вашкевіч, якога новыя ўлады назвалі Ігорем, хацеў застацца чалавекам у гэтым нялюдскім часе, заплаціць не палачкамі працаднёў, а сапраўдным жытам. І не здолеўшы гэтага зрабіць, звар'яцеў і памёр. У раённай газеце «Сталінская праўда» ёсць вясёлая карцінка пра тыя працадні. Грузчыкі зацягваюць у хату піяніна. Побач стаіць задаволеная калгасніца. Пад малюнкам надпіс «Ох, і цяжкія твае працадні, гаспадыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. Ужо пагадзіўшыся са сваім фіяска, што ніякіх слядоў той справы я не знайду, у адной з прыдарожных вёсак я пагрукаўся ў адну з хат, наўгад, для ачысткі сумлення. І ў той хаце мяне чакала, але пра гэта наступным разам.